کہ شہداء، اولیاء، صحابہ یہ زندہ، اور حیات النبی کا مسئلہ آپ نے بارہا سنا کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی قبور میں زندہ ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل اللہ نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں بلکہ اپنی قبور میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور تلاوت بھی کرتے ہیں. گزشتہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث سے یہ بیان کیا، ایک صحابی کسی جگہ خیمہ لگا کر بیٹھ گئے تو زمین میں سے سورہ تبارک الذی کی تلاوت کی آواز آ رہی، اور یہ بتایا ہم نے کہ ان کے اجسام وہ بھی سلامت ہیں. اور ہم نے موتا امام مالک سے یہ حدیث بیان کی کہ شہداء احد کی ایک ضرورت کے تحت جب قبروں کو کھودا گیا تو تمام شہداء کے اجسام سلامت تھے، اور ایک صحابی جو اپنی پشت سے ہاتھ لگائے ہوئے تھے ان کے ہاتھ کو نکالا گیا تو لوگ سمجھے کہ شاید غزوہ احد بڑے نامساعد حالات میں لڑا گیا، اجلت میں ایسا ہو گیا کہ ان کا ہاتھ ان کے پشت پر رہ گیا، مگر جب ہاتھ کو نکالا تو ان کی پشت سے تازہ خون بہنے لگ گیا، اور جب انہیں دفن کیا تو خود ان کا ہاتھ اپنی پشت پر وہیں لگ گیا جہاں سے خون نکل رہا تھا. اور اس قسم کے مشاہدات اتنے ہیں کہ جس کو ایک دو کیا چار پانچ دس قسطوں میں بھی بیان کرنا ممکن نہیں. آج ہم صرف اس پر کلام کریں گے کہ مقام شہادت کیا ہے. ارشاد باری تعالی ہوا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قتل کیے جائیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں مگر ان کی زندگی کا سمجھنے کا تم شعور نہیں رکھتے. یہ بحث سے بالکل قطع نظر ہو جائیں وہ کیسے زندہ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، یہ بحث بالکل بیکار. جب اللہ تعالی نے فرما دیا کہ تم ان کے زندگی کا ادراک اور شعور نہیں رکھتے تو ہمیں پھر یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. تاہم اس کی ہم چند مثالیں انشاءاللہ دے دیں. عند ربہم یرزقون، ایک جگہ یہ بھی کہ نہ صرف یہ کہ وہ زندہ ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سے وہ رزق بھی پاتے ہیں، اور وہ ایسا رزق پاتے ہیں جیسا کہ ہم اور آپ پاتے ہیں. علامہ ثناء اللہ پانی پتی ایک بہت بڑے مفسر گزرے، وہ اسی آیت کے تحت یہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی کوئی الگ قسم کی کوئی روحانی غذا، فرماتے نہیں، ایسی غذائیں اللہ انہیں دیتا ہے کہ جو ہم آپ اور کھاتے ہیں، اور اس سے بھی اچھی اور اس سے صاف اور ستھری، اور وہ جنت کی غذائیں ہوتی. یہ ایک الگ بحث ہے. اب آئیے مقام کیا ہے شہید کا. سرکار فرماتے ہیں کہ دو قطرے ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں. وہ دو قطرے کیا ہیں؟ فرما ایک تو خوف خدا سے آدمی کی آنکھ سے آنسو کا نکل جانا، اپنے گناہوں پر نادم ہونے پر خوف اور خشیت میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جانا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور ایک جگہ تو یوں بھی فرمایا حقا تقاتی، ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. تو خوف خدا سے جو آنسو آنکھ سے نکل جائے اس کی بڑی فضیلت، اور اللہ تبارک و تعالی کے یہاں قابل قبول. اور ایک وہ قطرہ کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں شہید ہو تو جو خون کا قطرہ نکلتا ہے وہ قطرہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں بہت ہی اللہ تعالی کے یہاں مقبول ہے. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ دو قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور دو نشان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں. وہ دو قطرے کیا ہیں؟ فرمایا کہ ایک وہ قطرہ جو خوف خدا میں آدمی کی آنکھ سے نکلا ہو, اور ایک وہ قطرہ کہ جو بوقت شہادت اس کے خون کا اپنے بدن سے نکلتا ہے. یہ دو قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں, اور فرما دو نشان ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند. وہ ایک نشان تو یہ کہ جب آدمی شہید کیا جائے تو جو نشان اس کے بدن پر لگتا ہے, تلوار کا یا نیزے کا یا تیر کا, یہ نشان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمانوں کا اور مومن کا بہت پسند. اور ایک وہ نشان کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کہیں جسم پر لگا ہو. مثلا کیا ہے؟ یعنی جو اللہ کی عبادت میں وہ نشان اس کے جسم پر ہو. اس کی توجیہ یہ ہے, اس کو آسان کر کے میں سمجھاتا ہوں. آپ دیکھیے جو ماشاءاللہ بہت پکے نمازی ہیں تو نماز پڑھتے پڑھتے ان کے گھٹنوں پر نشان پڑ جاتے ہیں, یا ان کے ادھر ٹخنے پر پیر بچھا کر بیٹھنے پر نشان پڑ جاتے ہیں, یا بعضوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے یوں بیان کیا, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے جو سجدے کا جو اثر ہے ان کے چہروں پر پایا جاتا ہے. ایک تو اثر یہ ہے کہ جب آدمی کثرت سے سجدہ کرے تو یہاں پایا جاتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اتنا سر کو رگڑا جائے کہ چہرہ آدمی کا بھوڑا ہو جائے, اس کی بھی اجازت نہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, کہ ان کے چہرے پر جو نشانات ہوں گے نماز کے اس سے وہ نمایاں ہو جائیں گے. تو فرماتے ہیں اس سے یہ نشان مراد نہیں. ایک توجہ یہ بھی, وہ نشان مراد نہیں بلکہ وہ نشان یہ ہے کہ جب آدمی کثرت سے عبادت کرتا اور کثرت سے جناب نماز پڑھتا تو اس کے چہرے کا نشان نہیں بلکہ اس کے منہ پر ایک ایسی رونق پیدا ہو جاتی ہے کہ ایسی چاندنی اور ایسی روشنی پیدا ہو جاتی ہے جب آدمی اس روشنی کو دیکھے اس میں ایک ہیبت پیدا ہو جاتی ہے, ایک نورانیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ کثرت عبادت کا ایک مطلب ہمارے علماء نے سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود کا, اور یہ مطلب بھی عزیزان گرامی بیان کیا. اب میں صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ یہ تابعین اور بہت بڑے عالم دین بصرہ کے, اللہ اکبر, فرماتے ہیں ان کے علم و فضل کی دو وجہ, اسماء و رجال کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ان کے علم و فضل کی دو وجہ. ایک تو یہ کہ حضرت حسن بصری کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خادمہ تھی. ایک مرتبہ یہ چھوٹے تھے, بہت حضور کے وصال کی بات ہے, یہ چھوٹے تھے, انہوں نے کوئی سودا وغیرہ لینے کہیں بازار حسن بصری کی والدہ کو بھیجا. جب وہ سودا لینے گئیں, یہ مختصر عمر اور بچے جیسے عموماً ماں کو نہیں پا کر کے روتے, یہ زارو قطار رونے لگ گئے تو حضرت ام سلمہ ام المومنین نے اپنے سینے سے لگا کر ان کو دودھ پلا دیا حسن بصری. اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اسماء و رجال کی کتابوں میں ہیں ایک سال پہلے پیدا ہوئے. ایک سال پہلے پیدا ہوئے, غالباً یا تو حضرت عمر ان کے یہاں پہنچے یا بچے کو حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا. حضرت عمر فاروق نے اپنا لعاب دہن نکال کر چھوٹے بچے جو آگے ایک فقہ اور حدیث کا بہت بڑا امام بننے والا ان کے منہ میں ڈال دیا. علماء فرماتے دو وجہ ایسی تھیں جس نے حسن بصری کے سینے کو علم کا مدینہ بنا دیا. حسن بصری کے دور کے ایک بہت بڑے محدث تھے, وہ اپنے استاد سے ملے, استاد سے مل کر کہا حضرت صاحب میں بصرہ جا رہا ہوں, کوئی کام ہو تو بتائیے. عموماً لوگ کہتے ہیں ذرا ایک کپڑے کا تھان لے آنا, ذرا یہ لے آنا, ذرا وہ لے آنا, ذرا بازار کو دیکھنا کہ کوئی اچھی چیز ہمارے استعمال کی. وہ لے آنا، لیکن اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ ان سے بالکل جدا ہوتا. فرما اچھا اگر تم بصرہ جا رہے تو ایسا کرنا کہ حسن بصری کو میرا سلام کہہ دیں، میرا سلام کہہ دینا. ان کے شاگرد نے کہا حضرت میں نے حسن بصری کو کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں، جب انہیں دیکھا نہیں تو میں ان کو کیسے سلام کروں گا. انہوں نے فرمایا تم ایسا کرنا کہ جمعے کی نماز میں جامع مسجد بصرہ وہاں جانا، اور وہاں جانے کے بعد جو سب سے حسین آدمی تمہیں نظر آئے کہ جس کو دیکھ کر دل دہل جائے، جس کے روب دبدبے سے دل کانپ اٹھے، سمجھ لینا وہی حسن بصری. یہ گئے، بڑے بڑے لوگ آتے گئے گئے گئے، نیک لوگوں کا زمانہ تھا. سبحان اللہ، بڑے بڑے ائمہ بہتے ہیں، یہاں حسن بصری نماز پڑھائے، کیا بات ہوگی، کیسا مجمع ہوگا، سب کو دیکھا. لیکن دیکھا ہے کہ نہایت ہی حسین و جمیل آدمی جب آیا، لوگوں پر حیبت طاری ہو گئی، چہرے پر بڑی نورانیت، سمجھ گئے کہ یہی حسن بصری. کہا ہمارے استاد فلاں ابن فلاں نے آپ کو سلام کہا. وہ سمجھ گئے اور انہوں نے وعلیکم السلام کہا. ان کی علامت کیا ہوئی؟ قرآن کی اس آیت کے روشنی میں دیکھ، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کثرت سجود کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کی وجہ سے چہرے پر ایک رونق پیدا ہو جاتی. اور اس کے بعد والی آیت ایمان کو تازہ کر دے، فرما سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل. یہ بات ہم نے تورات میں بھی بیان کر دی اور یہ باتیں ہم نے انجیل میں بھی بیان کر دی. معلوم ہوا کہ غلام مصطفیٰ کے چہروں کی رونق جو ہے یہ انجیل میں اور پچھلی کتب سوامی میں بھی عزیزان گرامی موجود تھی. تو یہ تو ان کے غلاموں کا مقام، تو مقام مصطفیٰ کیا ہو. بات بہت طول پکڑ گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا چار باتیں اللہ کو بہت پسند ہیں، دو تو وہ قطرے جو ایک خوف خدا میں نکلا ہو اور ایک اللہ کی راہ میں شہادت کے وقت نکلا ہو، یہ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، اور دو نشان اللہ کو بہت پسند. ایک نشان کہ جو وقت شہادت اسے نیزہ مارا جائے یا گولی ماری جائے یا تیر ماری جائے، یہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے جو بندے کے بدن میں لگ جائے. اور اس کے بعد ایک وہ نشان جو فرض کی ادائیگی میں آدمی کے بدن پر پیدا ہو. اس کی بے شمار تشریح کی ہے، میں وہ کرنے بیٹھ جاؤں وقت سارا اسی میں لگ جائے گا. فرما اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے منہ میں آدمی کے جو بدبو پیدا ہو جائے، جیسا کہ ہم نے رمضان میں حدیث کو بیان کیا وہ بھی ہے، یا کثرت سجود سے آدمی کہیں نشان ہو جائے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یا کثرت سجود کی وجہ سے آدمی کے گھٹنے یا آدمی کے تخن میں جو نشان پیدا ہو جائیں وہ بھی عزیزان گرامی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. اب آئیے ایک اور بات، فرمایا کہ دو آنکھیں کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گی. میرے آقا سے پوچھے وہ دو آنکھیں کیا ہیں، فرما ایک آنکھ تو وہ ہے کہ جو مجاہدین کی حفاظت اور اسلامی سرحد پر جاگی ہو، یعنی وہ تو دوسری بات ابھی جو ہم پہلے کر رہے ہیں، یہ اس کے علاوہ کہ اسلامی سرحد کے دشمن کے لیے تیار رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک گھسا ہے اس کی نگرانی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجاہدین تباہ برباد ہو جائیں، اسلامی سرحد پر جاگی ہو. ایک وہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے نم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آنکھوں کو کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا، یعنی ان ایسے لوگوں کو بھی جہنم میں عزیزان گرامی نہیں ڈالے گا. اب آئیے شہداء کا اعزاز احادیث مقدسہ کو سامنے رکھتے ہوئے. سبحان اللہ، ابن کثیر نے لکھا، دیگر احادیث میں موجود ہیں، تفاسیر میں موجود ہیں، اور خصوصاً اسی آیت کے تحت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فرما جب یہ شہید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا، ان کو وہ نعمتیں، وہ عظمتیں، وہ تکریم اللہ انہیں عطا فرما دیتا. سب کچھ عطا فرمانے کے بعد فرماتا ہے اے میرے حبیب علیہ السلام کی امت کے شہداء، کچھ کسر تو نہیں ہے، کچھ اور نعمت تو نہیں چاہیے، کچھ اور بھلائی تو نہیں چاہیے. یہ سب منع کر دیں گے کہ مولا ہم میں تو وہ پا لیا کہ جس کے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. مجھے بتائیے، ایک آدمی کو جنت میں بھیج دیا جا اور جنت کی نعموں سے سرفراز کر دیا جا، اس کو کیا کچھ اور چاہیے؟ کیا وہ کبھی دنیا مانگے گا؟ کیا اس زمین کو مانگے گا؟ ہرگز نہیں. اللہ اکبر. مگر شہداء کے لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے کہیں گے تو نے بڑی بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں مولا، مگر تو ہمیں ایک نعمت اگر دینا چاہتا ہے اس نعمت سے ہمیں نواز، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ ہمارے اجسام میں ہماری ارواح کو بھیج، دوبارہ ہمیں زندہ کر، اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد اس شرط کے ساتھ کہ جیسے تو نے ابھی ہمیں شہید کر کے بلایا ہے، بشرطے کہ اسی طریقے سے تو شہید کر کے ہمیں بلا. ایک روایت میں ہے کہ مولا 100 مرتبے ایسا فرما یا بار بار ایسا فرما ہم زندہ ہوں پھر تیرے دربار میں آئیں، پھر ہماری ارواح ہمارے جسم میں آئیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پھر تو ہمیں جام شہادت نوش کر. اس کی تصریح میں فرمایا گیا کہ شہادت کے وقت شہید کو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس کے ٹکڑے بنا دیے گئے، اس کی گردن کاٹ دی گئی، نیزہ لگ گیا، دیکھنے والا آدمی کانپ اٹھتا ہے کہ کتنا اس کو درد اور کتنی اس کو اذیت ہوگی، لیکن فرمایا وقت شہادت اسے وہ لذت محسوس ہوتی ہے، وہ مزہ محسوس ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی اس کو یاد کرتا. ہمیں دوبارہ شہید کر کے دوبارہ دنیا میں بھیج کر پھر شہید کر اور پھر اپنے دربار میں بلا. رب کریم فرماتا ہے میری قدرت کا یہ فیصلہ کہ جو آدمی میرے پاس آ جا پھر میں اسے دنیا میں نہیں بھیجوں گا، لہذا تم جنت میں رہو، یہاں کھاؤ پیو وغیرہ، اور اس کے بعد وہ جنت میں کس طرح رہتے ہیں؟ اللہ اکبر. حدیث شریف میں ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا، وہ یہ ہے کہ یہ سبز رنگ کے پرندوں میں ان کو منتقل کر دیا جاتا ہے، ان کی ارواح، اور عرش کے نیچے سونے کی قندیل ہیں جس میں وہ بیٹھتے ہیں، اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں. صرف جنت ہی نہیں بلکہ دنیا میں جہاں چاہتے ہیں سیر و سیاحت کرتے ہیں، اور ان پر کسی قسم کی بھی پابندی نہیں ہوتی. ایک جگہ علامہ عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی روح جب بدن میں ہوتی ہے اور جب بدن سے نکل جائے، خصوصاً شہداء یا نیک اولیاء صحابہ انبیاء، ان کا معاملہ یہ ہوتا کہ جیسے ایک مثال کہ طوطا یا اڑنے والا کوئی پرندہ اس کو پنجرے میں بند کر دیا جائے، جب پنجرے میں بند کر دیا جائے اس کا تصرف، اس کی اڑان صرف پنجرے تک ہوتی، لیکن جب پنجرے سے کھول دیا جائے تو آپ دیکھیں کہ وہ آسمان اور بادلوں پر اور پوری دنیا میں سیر و سیاحت کرتا. یہی مثال فرماتے مومن کی روح کی ہے کہ یہ بدن جو ہے یہ پنجرا جب اس میں سے نکل جائے، نکلنے کے بعد وہ سارے عالم میں سیاحت کرتی. کوئی جاننا چاہے کہ ارواحوں کا تصرف کیا ہے، وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہوتا، اے تان الارواح اعلی حضرت فاضل بریلوی کا پورا فتویٰ، ایک پورا رسالہ، تمام حدیثیں وہاں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ایک دو کو ہم انشاءاللہ اس وقت آپ کے سامنے بیان کریں. تو یہ ان کا عزیزان گرامی تصرف ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب ان کو موت آتی ہے، جب زندگی کا انقطاع ہوتا، ان کے اجسام سے ارواح جب نکالی جاتی ہیں، اوفو یہ بڑا کٹھن مقام. آپ کو یاد ہوگا ہم نے 3 جمعے موت پر گفتگو کی تھی، اور اس میں فرمایا گیا سب سے کٹھن منزل یہ ہے جب آدمی کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں ہم، وقت نزع. نزع کس کو کہتے ہیں؟ نزع کے معنی ہے جھگڑے کے، پنچایت کے، نزع اس کو کہتے ہیں. تو یہ آدمی کو مرتے وقت اس کو نزع کا عالم کیوں کہتے ہیں؟ اس کی توجہ یہ ہے کہ روح کا رشتہ بدن سے بہت گہرا ہوتا، اور بدن کا رشتہ روح سے بہت گہرا ہوتا، اور جب اسرائیل علیہ السلام آن کر روح کو کھینچتے ہیں، روح بدن کو نہیں چھوڑتی، بدن روح کو نہیں چھوڑتا، اور زبردستی اس کی روح جب نکالی جاتی ہے اس لیے اس کو نزع کا عالم کہتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا 150 تلواریں کسی آدمی کو ماری جائیں اس کی تکلیف کم ہے، موت کی تکلیف اس سے بھی زیادہ. ایک حدیث شریف میں فرمایا 1000 تلواریں کسی کو ماری جائیں یہ تکلیف کم ہے، موت کی تکلیف اس سے بھی کہیں زیادہ. اور اس مسئلے پر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بڑے زخیم 2 رسالے شرح صدور بشر حول حال الموت والقبور، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا، اس کی یہاں ضرورت نہیں، اور وقت پر ہم نے اس کو بیان کر دیا. بہت سخت ہے موت، اللہ اللہ، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو جب آدمی شہید کیا جائے اس کے تلوار سے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، خنجر لگتا ہے، نیزہ مار دیا جاتا ہے، وہ بظاہر تڑپتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑی تکلیف ہو گئی، لیکن فرما سنو شہید کو موت کے وقت صرف کتنا معلوم ہوتا ہے جیسا کسی چونٹی کے بچے نے کاٹ لیا. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بم سے اڑ گیا یا اس کو قتل کر دیا گیا، ہم سمجھتے ہیں بڑی اذیت ہوگی یہ، مگر شہید کو اس وقت صرف اتنا معلوم ہوتا جیسا کہ کسی چونٹی کے بچے نے کاٹ لیا ہو. آپ جانتے ہیں آپ سوتے ہوں تو آپ کو شاید نیند میں یہ پتا بھی نہیں لگتا کسی چونٹی یا چونٹی کے بچے نے کاٹ لیا ہو. یہ اس وقت جب اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے صرف اس کو عزیزان گرامی اتنا محسوس ہوتا ہے جیسا کسی چونٹے نے کاٹ لیا ہو. اللہ اکبر. یہی وجہ یہ منصب جو میں نے بیان کیا کہ جائز. ہم اور آپ تو ایمان کے کمزور، صحابہ کرام، تابعین، علماء، مجتہدین، مجاہدین وہ ایمان کے مضبوط آدمی. کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا اور متاع دنیا کو چھوڑ کر شوق شہادت میں وہ چلے جایا کرتے، بڑے بڑے مار کے انہوں نے سر کی. آپ اگر ان کے واقعات کو دیکھیں، وہ مشکلات صحابہ نے برداشت کی، یعنی شہادت کے وقت میں، اور شہادت کا جام نوش کیا، عیش و عشرت کی طرف ان کا ذہن گیا نہیں، اور یہی پیغام امام حسین لے کر کے آئے، جن کے حصول برکت کے لیے ہم شہادت کا بیان کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں موت کا ذرا سا بھی خوف نہیں ہوتا، وہ موت سے بالکل نہیں ڈرتے، موت سے بالکل نہیں گھبرا. اور یہ بات آپ مجھ سے پہلے سن چکے ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم کے زمانے سپر پاور قیصر و کسرا اس کو مسلمانوں نے روند دیا، لوگ پوچھنے آئے تمہارے پاس کیا طاقت ہے جو ساری دنیا سے تم نے جھگڑا مول لے لیا، ساری دنیا کو چیلنج کر رہے ہو. فاروق اعظم نے کہا ہماری طاقت کا راز سنو، نہ ہمارے پاس راکٹ ہے، نہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ، ہماری طاقت کا راز یہ ہے کہ تمہارے بادشاہوں نے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا، مگر ہمارے نبی نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا. جو آدمی موت سے محبت کر لے وہ ناقابل تصدیق ہوتا، وہ اس کو مسخر نہیں کیا جا. ساری جنگوں کا حال دیکھی آپ، طارق بن زیاد کا دیکھی، موسیٰ بن نصیر کا حال دیکھی، اسپین کی فتح، اور کیسے کہ دشوار گزار راستوں سے طارق بن زیاد اپنی فوجوں کو لے گیا. اس وقت کا شہنشاہ اندلس 1,00,000 فوج کے 50,000 جوانوں، صرف 15,000 مجاہدین نے کاٹ کر کے رکھ دیا، اور بڑی بڑی فوجوں سے ٹکرا، بڑی بڑی قوت اور بڑی بڑی پہاڑوں چٹانوں سے ٹکرا گئے، اور فتح و نصرت ان کے قدم چومتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں شوق شہادت تھا. اور وہ شوق شہادت کیا، میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اللہ اکبر، غور کیجئے. یہ میں اس لیے کہہ رہا کہ آدمی کو اب جو ہم مسخر ہو گئے، اللہ اکبر، سب سے ڈرنے لگ گئے، سب سے خوف آتا ہے، ابھی سب ڈر گئے، اوہو برابر والا ملک حملہ کر دے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ موت سے ہم ڈرنے لگ گئے، اپنے مال دولت جاہ و حشمت دنیا متاع سے محبت ہو گئی. اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں صرف حدیث شریف کی، کہ صحابہ کرام علی مریدوان کا کیا معاملہ. اللہ اب ایک حدیث کی کتاب ہے، بڑا قد آور نام ہے، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیجئے صاحب، آدمی کے جب شادی ہوتی، آپ نے دیکھا ہمارے دنیا بھی ایک سال منگنی رہتی ہے، 1.5 سال منگنی رہے دولے میاں انتظار میں کب دلہن آئے. اور آج کل کی دلہن بھی بڑی پھٹ زبان، اپنے ماں باپ سے بھی کہہ دی کہ 1.5 سال ہو گئی منگنی کی، نکاح کب ہوگا وغیرہ وغیرہ. آج کل تو حال یہ ہے کہ دلہن نے خود اپنا شادی کارڈ تقسیم کرنے کے لیے چلی جاتی، جو آج سے 10 سال پہلے ہم کبھی تصور بھی نہیں کر. کتنے جتن کرنے کے بعد شادی کا موقع آتا ہے. اللہ اکبر. آپ میں کہ بیشتر لوگ شادی شدہ، مجھے بتائیے کہ شادی کی شب ایک بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے. حضرت حنزلہ کی شادی، نئی نویلی دلہن ان کے گھر میں موجود. اب کیا ہوا، دلہا دلہن محو استراحت آرام کر رہے، اچانک خبر آ گئی، اے مجاہدین اسلام، پیارے مصطفیٰ نے تمہیں احد کے لیے طلب کر لیا. جنگ احد سر پہ کھڑی ہوئی، ایک منادی کر دی گئی حضور کی جانب سے، اے مجاہدین آ جاؤ. نبی کریم علیہ السلام نے منادی کر دیا اور آرڈر دے دیا، سب جنگ کے میدان میں پہنچ جاؤ، ایک بہت بڑا مارکہ ہمیں سر کرنا. حضرت حنزلہ کھڑے ہوئے، آج ہی شادی کی شب اپنی دلہن کو جگایا اور کہا سنو یہ سارا ساز و سامان اپنے گھر میں رکھ. میرے کانوں میں حضور کی صدا آ گئی, ہمیں مجاہدین کو طلب کر لیا اور میں چلا. یہ سارا ساز و سامان تم سنبھالو. جب وہ دلہا اپنی دلہن سے بات کر رہا, اللہ اکبر, خواتین کا جذبہ ملاحظہ فرمائی اس زمانے میں. آج کل کی طرح خواتین بزدل نہیں, خالی لبس پاؤڈر اور جناب میک اپ میں مگن. دلہا دلہن سے مخاطب, دلہن کہتی جلدی جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تمہاری بات کرنے میں دیر ہو جائے اور تم حضور کے دربار میں تاخیر سے پہنچو. جاؤ, میں اجازت دیتی ہوں, اور اگر تم شہید ہو گئے تو کل قیامت میں جب یہ آواز آئے گی, کہاں ہے حنبلہ شہید کی بیوی, قسم خدا کی میرا سر فخر سے بلند ہو جائے. جاؤ اور اپنی جان پیارے مصطفیٰ پر نچھاور کر. حضرت حنبلہ گئے اور جانے کے بعد احد کی جنگ, بارہ میں کہہ چکا, بڑے نامساعد حالات میں ہوئی. حضرت حنزلہ شہید ہو گئے. یہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان چند غلطیوں سے ہار گئے, مگر یہ غلطی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معاف کر دی. لیجیے صاحب, بڑا عظیم سانیہ یہ جو دل پر دکھنے اور ذہن میں راسی کرنے کے لائق, جس سے مسلمان میں جرت پیدا. حضور کی غلامی کیسی غلامی تھی, اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوگا. چلیے صاحب, جنگ ختم ہو گئی, اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہوا کہ یہاں یہ جنگ جیت کر کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ شریف پر حملہ کر دیں. بڑے نامساعد حالات تھے مسلمانوں کے لیے. حضور کی عادت یہ تھی, جس کو آپ نے کبھی نہیں بدلا, جنگ جیتے یا ہارے جنگ کے میدان میں تین دن قیام کیا کرتے. چلیے صاحب, جنگ ختم ہو گئی, اب کیا ہوتا, صحابہ کرام کو جمع کیا گیا قبرستان میں, جہاں آپ جاتے ہیں حضرت حمزہ کا مزار, یہ وہ قبرستان جہاں قبریں کھودی گئیں اور لوگوں کو جناب لٹایا جا رہا ہے, نماز جنازہ ہو رہی ہے, اور ڈھونڈ رہے لوگ, حضرت حنزلہ کی لاش نہیں مل رہی. کوئی اتنا بڑا میدان تو نہیں, آپ آج بھی دیکھیں جا کر بمشکل ایک دو مربع میل کا میدان. اتنے صحابہ ان کا جسم تلاش کر رہے ہیں, جسم نہیں مل رہا, سب کے سب مل گئے. کہاں چلے گئے حضرت حنزلہ؟ لوگ پریشان. حضور نے دیکھا قرائن سے, میرے غلاموں کیا دیکھ رہے؟ کہا حضور حنزلہ کو دیکھ رہے, اس کا جسم نظر نہیں آ رہا. فرمایا اچھا, تم اسے زمین پہ تلاش کر رہے؟ ارے میرے غلاموں, حنزلہ کو تو وہ دیکھو, فرشتے آسمان پر نہلا رہے, آسمان پر غسل دے رہے حضرت حنزلہ. تھوڑی دیر کے بعد ان کا جسم ایک جگہ مل گیا. راوی کہتے ہیں واللہ جب ہم نے ان کا جسم دیکھا تو شہید تھے, مگر ان کی داڑھی سے تازے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں, ان کے بال سے تازہ پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں. ہمیں یقین تو حضور کی ذات پر تھا ہی, اب مزید یقین جو ہے وہ بڑھ گیا کہ واقعی حضرت حنزلہ کو فرشتوں نے نہلایا, اور ہم نے حضرت حنزلہ کو بھی سپرد خاک کر دیا. مگر ایک اختہ ایک مومہ بن گیا, بھئی اور بھی تو شہید ہوئے تھے, انہیں فرشتوں نے کیوں نہیں نہلایا؟ حضرت حنزلہ میں کیا خاص بات تھی کہ ان کو فرشتوں نے لہرا؟ یہ سب کے لیے ایک راز بن گئی, اور پیارے مصطفیٰ تو سب کو جانتے. چلیے صاحب, اس معاملے سے فارغ ہو کر حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کے انہوں کے گھر گئے. حضور مدینہ شریف آئے, لوگوں نے استقبال کیا, اور استقبال کی ایک وجہ یہ تھی کہ جنگ احد میں جیسے کچھ لوگوں کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی بھی ہوتی ہیں, ایک صحابی تھے ان کی شکل و صورت کچھ ڈیل ڈول حضور سے ملتا ہوا تھا, وہ شہید ہو گئے. تو وہ جب شہید ہوئے تو لوگوں کو یہ سہو ہو گیا کہ شاید پیارے مصطفیٰ شہید ہو گئے. اس بات نے بھی قیامت ڈھا دی مدینہ شریف میں. لیکن الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ سلامت. ہم پہلے عرض کر چکے کہ کوئی شخص حضور کے قتل پر قادر قدر نہیں رکھتا, اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. چلیے صاحب گئے حضور علیہ السلام بطور تعزیت ان کی دلہن کے گھر گئے. اللہ اکبر, یہ وہ حدیث ہے جو اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. کہا حنزلہ کی دلہن, ہمیں بڑا افسوس کہ تیرا دلہا شہید ہو گیا. اور سبحان اللہ, آپ نے بڑے بہترین لہجے میں پوچھا, کیونکہ یہ خواتین بھی تقریر سنتی ہیں, انٹرنیٹ میں بھی دنیا بھر میں سنی جاتی, بن لفظوں میں آپ سب سمجھ جائیے گا. حضور نے پوچھا حنزلہ کی بیوی, ذرا یہ تو بتا, جب حنزلہ تیرے پاس سے گیا وہ کیسی حالت میں تھا؟ کیسی حالت میں؟ نئی نویلی دلہن سمجھ گئی کہ حضور کا کیا ارشاد اور وہ کیا پوچھ رہے ہیں. اس نے شرمی لہجے میں کہا اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, حنظلہ جب یہاں سے گیا تو ایسی حالت میں گیا کہ اس پہ غسل کرنا واجب تھا, ایسی حالت میں گیا اللہ اکبر, حضور کے ارشاد پر حنظلہ نے غسل بھی نہیں کیا اور اسی طرح جنگ میں پہنچے اور شہید ہو گئے. جب انہوں نے کہا کہ جب حنظلہ میرے پاس سے گیا وہ ایسی حالت میں گیا کہ اس پر غسل کرنا واجب تھا, فرما حنظلہ کی بیوی خوش ہو جا کہ تیرے شوہر کو تو فرشتوں نے آسمان پر غسل دیا. اللہ اب آئیے میں کیا کروں, وقت ساتھ نہیں دیتا. فقہا کا ایک دروازہ کھل گیا, کیا بات ہے انہیں غسل کیوں دیا گیا؟ ہمارے آقا و مولا امام اعظم ابو حنیفہ نے اس لیے مسئلہ اس حدیث سے یہ نکالا کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا. ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا, اس کا جو خون اس کے بدن پہ اس کو دھویا نہیں جائے گا, اس لیے کہ کل قیامت میں اپنے اسی خون اسی کپڑوں سے اٹھے گا اللہ تعالیٰ کے دربار. کیسا مقدس خون بن گیا, اس کو کیا کیا جائے گا؟ مناسب کفن دے دیا جائے اور یہ خون کے آلود کپڑے اس کے جسم پر ہیں, خون اس سے پوچھا نہیں جائے, دھویا نہیں جائے گا. لیکن حنظلہ کو غسل دیا گیا. امام اعظم فرماتے ہیں کسی شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا مگر جس شہید کے بارے میں یہ متفق ہو جائے کہ یہ شہید ایسی حالت میں انتقال کر گیا, ایسی حالت میں شہید ہوا کہ اس پر غسل کرنا واجب تھا. اس حدیث سے امام ابو حنیفہ نے مسئلہ یہ نکالا ایسے شہید کو غسل دیا جائے, ایسے شہید کو غسل دیا جائے گا. اور عزیزان گرامی اب ایک بات اور یہ بتائیے, آپ حضرت حنظلہ اگر رات میں ایک نقطہ رات میں سو کے آرام کر کے شب عروسی منا کر پھر صبح چلے جاتے تب بھی پہنچ جاتے غزوے, ایک آدھ دن چلے جاتے کچھ تو شاید جنگ کا حصہ پالے. مگر سنیے راز یہ ہے اور اس راز کو میں نہیں قرآن مجید نے بیان فرمایا. اللہ اللہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کاش کے لوگ مقام مصطفیٰ قرآن کی روشنی میں سمجھ لے, سارے گمراہی کے دروازے بند ہو جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہو یا ای الذین آمنوا استجیبوا للہ ولی رسول اذا دعاکم, اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اس کا رسول بلائے فوراً اس کے دربار میں حاضر ہو جاؤ. اور وہ کیوں بلاتے ہیں؟ لما یحییکم, وہ اس لیے بلاتے ہیں تاکہ تمہیں حیات جاویدہ عطا فرما. تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ اس کا رسول جب بلائے فوراً آ جاؤ. میں اس مجمع میں کہتا ہوں مجھے بتائیے علم کلام کی روشنی میں کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بلایا؟ کیا کبھی اللہ نے ہمیں بلایا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کسی نے بلا؟ علم کلام عقیدے کا مسئلہ سنیے, اللہ کا ارشاد آواز سے پاک, اللہ کا ارشاد حروف سے پاک. اللہ تعالیٰ زبان کا محتاج نہیں, وہ منہ کا محتاج نہیں, وہ سانس کا محتاج نہیں, ساری محتاجیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. تو بلائے گا کیسے؟ استجیبوا للہ ولی رسول, جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے فوراً اس کے دربار میں آ جاؤ. اللہ تو کسی کو نہیں بلاتا, ارے سوائے اس کے اس کا معنی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا رسول جسے بلائے سمجھ لو کہ وہ اللہ اسے بلا رہا, اللہ تعالیٰ اسے بلا رہا. اور جب اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً آ جاؤ. یہی وجہ ہے میں ایک نقطہ بیان کروں, اسی لیے حضور نے زندگی میں کبھی اذان نہیں کہی, کبھی بھی اذان نہیں کہی. ایک موقع تھا جنگل میں سفر میں حضور علیہ السلام نے اذان کہی, اس کے علاوہ کبھی اذان نہیں کہی. وجہ کیا ہے؟ یہ رمز سن لیجیے آپ, دو چار منٹ ہماری خاطر آپ لگا دیں. یہ رمز یہ ہے کہ حضور اگر اذان کہتے مؤذن صاحب اذان کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ, آپ آئیں یا نہ آئیں, نماز نہ پڑھیں تو گناہگار ہوئے, یا گھر میں پڑھ لیں کہیں پڑھ لیں. سنیے پیارے مصطفیٰ فرما حی علی الصلاۃ, آؤ فلا آؤ علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے. جو نہیں آئے گا وہ دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ ولی رسول, کہ اللہ اس کا رسول بلا رہا اور نہیں آ رہا ہے تو وہ دائر اسلام سے خارج ہو جائے. تو حضور نے کبھی اذان اس نقطے کی وجہ سے نہیں کہی کہ جو کوئی سن کر اگر نہیں آئے. اب بتائیے حضرت حنظلہ اگر تاخیر کرتے تو کیا ہوتا؟ رات اگر گزار کے جاتے تو کیا ہوتا؟ دن اگر گزار کے جاتے تو کیا ہوتا؟ اللہ حکم ہے کہ فوراً آ جاؤ. کبھی زندگی نے وفا کی؟ اب اسی آیت کو عنوان بنا کر گفتگو کریں مگر ایمان کی تازگی کے یہ بات ضرور سن لیجئے کہ فرما کہ جب اللہ رسول بلائے تو آ جاؤ, حکم یہ ہے. اور دو حدیثیں امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل فرمائیں, ایک تو حضرت ابو سعید ایک دوسرے صحابی. نماز کے دوران بھی حضور کسی کو بلائیں نماز چھوڑ دے پہلے حضور کا حکم مانے گا. اور اس میں امت کے علماء میں کوئی اختلاف نہیں کہ جب حضور بلائیں نماز کو چھوڑ دے اور حضور کا حکم مانے. ارے یہ کیسی بات, نماز تو اللہ کا حکم ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے, نماز چھوڑ کر کے آ جائے. فرما ہاں. اور دوسری بات سنیے, حضور کے پاس آئے کوئی کام بتائیں, وہ جائے کام کر کے لے آئے, حضور فرما جاؤ فلاں کو یہ خبر کر دو, وہاں چلا جا. یہ بھی عجب نہیں, کوئی سودا بازار سے لیا وہ بھی لیا, یہ پیغام فلاں پہنچا آ جا, یہ سارے کام کرے اور نماز کو اسی جگہ سے شروع کرے جہاں سے آیا اسی جگہ سے شروع کرے, نماز نہیں ٹوٹے گی, اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. اللہ اکبر. کسی نے کہا کہ کیوں نہیں ٹوٹے گی نماز, وہ تو اللہ اس کے رسول کے حکم سے کھڑا ہوا تو وہ کیسے جائے. فرما یہ بھی تو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ جب حضور بلائیں تو فوراً آ جاؤ. یہ ہے. اچھا صاحب اس نے بات کی تو نماز میں تو بات کرنا منع ہے اور نماز نہیں ٹوٹی. ارے بات کس سے کر رہا ہے؟ اسی سے تو بات کر رہا ہے جس کو دوران نماز ان کو سلام کر رہا ہے, ان پہ درود بھیج رہا. اچھا ابھی نماز نہیں ٹوٹی, اچھا ہے تو قبلے سے انحراف ہوا. اگر آدمی قبلے کی طرف کھڑا, اگر قبلے سے انحراف پایا گیا تو نماز ٹوٹ جائے. علماء نے اس کا جواب یہ دیا, اس کی نماز اس لیے نہیں ٹوٹی کہ پہلے تو قبلے کی طرف تھا, اب جو قبلے کا قبلہ ہے ان کی طرف کیسے نماز ٹوٹے گی؟ یا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم, کہ جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلا فوراً ان کے دربار میں آ جاؤ. اس پر حضرت حنظلہ عزیزان گرامی عمل کیا, اور اس جیسے کئی واقعات ابھی بیان کیے جا سکتے ہیں. طویل حدیث میرے ذہن میں حضرت ثابت ابن قیس کی ہے, حضرت جعفر ابن طیار جن کے شہادت کے مسح, جس میں بے شمار عزیزان گرامی رموز اور اہل سنت جماعت کے مذہب کی کئی جگہ اس کی تائید ہوتی ہے. لیکن وقت اجازت نہیں دیتا, یہی وہ شوق شہادت تھا کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے مقام شہادت. صحابہ کرام نہ دنیا دیکھتے, نہ متاع دنیا, نہ بال بچوں کی طرف ذہن جاتا, نہ کسی دولت کی طرف ان کا ذہن جاتا اور جام شہادت نوش کر لیتے. بلکہ ہوا یہ کہ بدر میں تو ایک صحابہ چھوارا کھا رہے تھے, جب انہیں بشارت ملی کہ اس میں تو جنت ملنے والی جو شہید ہو, انہوں نے کھجور کھانے کی دیر گوارا نہیں کی اور میدان میں کود گئے اور اللہ اکبر شہید ہو گئے. خیبر کے موقع پہ ایک شخص آیا اسلام لاتا, این جنگ کا موقع اسلام لاتا, اور لانے کے بعد کہا بتا یہ مجھے کیا کام کرنا ہے, ایک بھی نماز نہیں پڑھی, ایک بھی روزہ نہیں رکھا, کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے فرما کام کیا کرنا, یہ دیکھو میدان جہاد موجود. خدا کا کرنا دی کہ جہاد کے میدان میں کودا, صرف اسے حضور کا دیدار نصیب ہوا, کلمہ پڑھا اور شہید ہو گیا. آقا فرماتے کیا سب سے کم مگر پایا سب سے زیادہ, بہت کم کیا, ابھی کلمہ پڑھا شہید ہو گیا. کتنا مختصر کام کیا لیکن پایا کتنا, کہ حضور کا دیدار حالت ایمان میں کر کے صحابی بن گیا. دنیا کے غوث قطب جمع کر لیے جائیں تو ان کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا. تو میرے بھائیوں شوق شہادت یہ ایسا ہے, یہی وہ شوق شہادت جو بدر و حنین احد اور دیگر جنگوں میں رہا, اور اسی کی وجہ سے آج اسلام کی رونق ہے. اس لیے فرما کہ جہاد سے اسلام کی شوکت بڑھتی ہے. جب سے یہ سلسلہ ختم ہوا ہم بھیگی بلی بن کے اس سے بھی ڈر رہے ہیں, اس سے بھی ڈر رہے ہیں. اب ہمارا جو حال ہے وہ عزیزان گرامی یہ ہوا کہ اب تو کہتے ہیں دو آ تین آدمی جا رہے ہیں, ادھر سکھ ہے ادھر ہندو ہے, تو جب جا رہے تھے ایک جناب ادھر سے جب سامنے سے آدمی آیا تو یہ ہندو کہنے لگا یہ لگتا ہے مجھے مارے گا, یہ لگتا ہے مجھے مارے گا, اور مسلمان کہتا میں ان تینوں سے نمٹ لوں گا. ارے اس کے پاس تو بہت بڑا ہتھیار, اور یہ سمجھ لیجیے آپ کہ وہ جس سے ہم ڈر رہے ہیں گاؤ ماتا, ارے گاؤ ماتا کی پرستش کرنے والے, گاؤ کو گاؤ ماتا کہنے والے, مگر بیل کو پتا جی نہیں کہتے اور گائے کو خدا کہتے. ارے جس کے خدا کو ذبح کر کے ہم کھا جائیں تو بندوں کا کیا حال کر, مگر یہ جذبہ ہم سے غافور ہو کر کے رہ گیا. اللہ تبارک و تعالی صحابہ جیسی جرت اور بہادری, استقامت, شوق شہادت, امام حسین کے صدقے, شہدائے کربلا کے صدقے, شہدائے احد و حنین بدر کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.